У эфіры радыё «Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі гэты дзень вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты часова затрымалі больш за дзясятак чалавек. Паэт Андрэй Хаданович абраны старшынём беларускага пэн-цэнтру. Тэлеканал «Белсат» адзначае першую гадавіну з дня выхаду ў эфір, а сайт «Радыё Свабода» сваё дзесяцігоддзе. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сённяшнія папераджальныя акцыі беларускіх прадпрымальнікаў. Удзельнікі гэтых акцыяў выказалі нязгоду з дзяржаўнай палітыкаю, якая, на іх думку, вядзе да вынішчэння прадпрымальнікаў. Палова беларускіх прадпрымальнікаў сёння страйкавалі. Але гэты страйк падтрымалі і не ўсе лідары прадпрымальніцкага руху, некаторыя з іх лічаць, што трэба засяродзіцца на дазволеным менскімі ўладамі мітынгу 15 снежня. Ці задаволеныя арганізатары вынікам сённяшняй акцыі? З Менску Ігар Карней. Паводле аднаго з ініцыятараў агульнанацыянальнага страйку Віктара Гарбачова, у акцыі ўзялі ўдзел да паловы прадпрымальнікаў Беларусі. Найперш людзі пратэстуюць супраць указу Александра Лукашэнкі, згодна з якім ускладняецца працэдура ўвозу тавараў з Расіі. Ад 1 студзеня 2009 году пачне дзейнічаць палажэнне, паводле якога скасоўваецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар і трэба будзе афармляць падатак на кожнае найменне тавару. Паколькі большасць гандляроў затаварваюцца на расійскіх рынках, дзе афармляць патрэбныя дакументы практычна немагчыма, то ад указу пацерпяць сама меней 120 тысяч беларускіх гандляроў, якія будуць вымушаныя спыніць дзейнасць. Такая перспектыва стала падставай для кампаніі супраціву. Некаторыя вынікі сённяшняга страйку падсумоўвае старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Александр Макаяў. Добра, такой Гародня, Гомель, Брэсце, маленькія гарады шмат, это Полоцк, Новополоцк, Солігорск, Светлогорск, Варынков, это самыя буйныя становішчы, Міры моды все стаяць, Саковскі рынок, Зеркала гандлёвы цэнтр. Тон у агульнанацыянальным страйку задавалі рэгіёны, расказвае намеснік кіраўніка рэгіянальнай арганізацыі незалежных прафсаюзаў з Новополоцку Валерія Шаўчэнка. Прадпрымальніку Полацку і Новополацку выказалі свой рашучы пратэст непрымальным умовам працы, якія прапануюць улады ў 2009 годзе. Сёння прадпрымальнікі не выйшлі на працоўныя месцы. Рынкі гэтых двух гарадоў не працуюць, а ў шэрагу гандлёвых цэнтраў няма пакупнікоў, якія раней папереджаны аб страйку. Гэта папереджальны страйк. Калі ўлады не жадаюць атрымаць супраціў, яны павінны пайсці на саступкі. Частка прадпрымальнікаў мае намер прыняць удзел у сталічным маршы 15 снежня, але гэтаму ўсяляк супрацьдзейнічаюць мясцовыя ўлады. Сённяшні страйк падтрымалі не ўсе праваабарончыя прадпрымальніцкія арганізацыі. Прыкладам, аб'яднання «Перспектыва» вырашыла сканцэнтравацца на мітынгу 15 снежня. Такую пазіцыю падтрымалі і некаторыя іншыя. Як лічыць Александр Макаяў, адсутнасць паразумення сярод лідараў прадпрымальніцкага руху – адна з праблемаў, якую неабходна тэрмінова вырашаць. Такія рознагалоссі ўлады могуць павярнуць на сваю карысць. Сімвалічна, што страйк прайшоў у дзень абвяшчэння ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергей Парсюкевіч да гэтай даты ўганараваны нацыянальнай прэміяй за абарону правоў чалавека ў 2008 годзе. Сёлета Сергей Парсюкевіч быў затрыманы і пасля асуджаны да 2,5 гадоў зняволення за ўдзел менавіта ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у студзені. Ён лічыць, што сумеснымі намаганнямі дабіцца ад уладаў захавання правоў цалкам рэальна. Мы ўсё роўна пабедзім, гэта адназначна. Лукашэнка, ён раніше не гаварыў о том, што там нужна даць волю людзям, либерализацию провести. Сейчас он уже об этом говорит. Понятно, что ничего этого не будет, по крайней мере, он об этом заявляет. И если даже не удастся сдвинуть его, то ему придется подстраиваться под окружающую жизнь. Ну и люди хотят уже жить по-другому. Адметно, что сегодня з'явилась информация про то, что Министерство экономики пропонует на год протягнуть для индивидуальных предпринимальников льготный режим увозу товаров из России. Такую заяву огучил наместник министра Андрей Тур. У такім выпадку, прынамсі на год, прадпрымальнікі змогуць уздыхнуць спакойна. Ігар Карней пра сённяшнюю акцыю беларускіх прадпрымальнікаў. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так брыхаць, нікаго ж вы робіце. ваши отгуки, питання і відкази. На вашем радио. По телефоні і про СМС. Звоните у Мемску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Хвіліну праз 15 у нашому ефірі огляд ваших телефонуванняў на свабоду. 10 снежня у свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, абвешчаная 10 снежня 1948 году, стала першым міжнародным афіцыйным прызнаннем таго, што ўсе людзі маюць роўныя правы і свабоды. Як вынікае з найнавейшых сацыялагічных апытанняў, каля 2,5 мільёнаў беларусаў не ведаюць пра існаванне дэкларацыі правоў чалавека. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі сёння ўсясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. У Менску міліцыянты затрымалі часова больш як дзясятак чалавек. Усіх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну сталіцы. Затрыманыя сцвярджаюць, што некалькіх людзей збілі ў міліцыі. З Менску Любоў Лунёва. Спачатку ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску трапілі 8 актывістаў руху «Маладая Беларусь». Яго лідар Артур Фінкевіч, Алій Скруткін, Алесь Степаненка, Сяржук Люєв, Валер Сакович, Роман Богданович, Ніка Лазовская і Вольга Бурневіч. Яны сабраліся о 14 гадзіне каля будынку Міністэрства ўнутраных справ. Маладыя людзі надзелі на сябе паласатыя робы. На грудзях у іх былі шыльды з надпісамі «Я незалежны журналіст», «Я сябра незарэгістраванай арганізацыі», «Я не выязны», «Я праваабаронца», «Я былы студэнт», «Я незалежны назіральнік», «Я былы прадпрымальнік» ды іншыя. Літаральна праз пару хвілінаў каля будынку з'явіўся міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў у каўбойскім капелюшы. Ён нечакана сутыкнуўся з удзельнікамі акцыі і адразу патэлефанаваў сваім падначаленым. Каля будынку КДБ удзельнікаў акцыі дагналі спецназаўцы. Яны спачатку выціснулі актывістаў на вуліцу Камсамольскую, а потым завялі ў двор КДБ. Затрыманых адвезлі ў міліцыю. Артур Фінкевіч апавёў, што там з імі абыходзіліся вельмі груба. Некалькі чалавек збілі, у тым ліку і Артура. Внутрі райаддзела абыходзіліся абсалютна па-хамску, жорстка, патрабуючы стаць ледзь не на шпагат, я вымушаны быў абараніць свайго паплечніка. Пасля гэтага мяне вывелі ў калідор, туль вывелі ў нейкі пакой, і ў гэтым пакоі некалькі разоў ударылі па розных частках цела, пачынаючы са спіны і сканчваючы галавой. Праз гадзіну спецназаўцы затрымалі кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага, кіраўніка моладзі БНФ Франака Вячорку, Антона Койпіша, Сяржука Семенюка, Сяржука Карповіча, Сергія Сыса і некалькі дзяўчат. Удзельнікі акцыі апранулі белыя камізэлькі, на якіх блакітны літарамі было напісана «Дэкларацыі правоў чалавека 60 гадоў». Яны збіраліся раздаваць мінакам брашуры з тэкстам дэкларацыі. У гуме маладыя людзі ўбачылі, што за імі ідуць спецназаўцы ў цывільным. Франак Вяшорка апавёў. Мы вырашылі пайсці і адвесці след і схаваліся ў дзелі жночай бялізны наверсе. Умоўна кажучы, каб пасмяяцца са спецназаўцаў. Адказалі прадаўшчыцам, што за намі точаць п'яныя мужчыны, прадаўшчыцы выклікалі ахову, тады спецназаўцы былі вымушаныя спусціцца ўніз. І калі мы спусціліся ўніз, спецназаўцы наладзілі паўнацэннае прадстаўленне. Наведнікі гума пабачылі, як публічна зрываюць з моладзі накідкі, як рвуць дэкларацыі правоў чалавека і як нас нясуць у аўтобусы. Я думаю, што гэта будзе добры ўрок для еўрапейскай грамадскасці, што такое дэмакратыя ў Беларусі. Гэта была трэцяя па ліку акцыя цягам дня. Першая адбылася аб 11 гадзіне. На Кастрычніцкай плошчы сабраліся лідар АГП Анатоль Лябецька, лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч, актывіст АГП Міхаіл Пашкевіч, актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антон Койпіш, лідар моладзі БНФ Франак Вячорка. Яны прайшлі з таблічкамі на грудзях палітні выязны у суправаджэнні журналістаў у прыёмную адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Там яны падалі заяву на імя кіраўніка дзяржавы з патрабаваннем выкрасліць іхнае прозвішчы з чорнага спісу. Анатоль Лябецька апавёў, калі пытанне не будзе вырашана станоўча, то дамагацца сваіх правоў невыязныя будуць на акцыях пратэсту. Такім чынам, у выніку вулічных акцый, прысвечаных Дню правоў чалавека, толькі ў Менску было затрымана больш за дзясятак іх удзельнікаў. Некалькі чалавек збілі падчас затрымання і ў міліцыі. Усіх затрыманых адпусцілі. А ў горадні міліцыя затрымала 4 праваабаронцаў, якія раздавалі на вуліцах гораду інфармацыйныя лістоўкі і сцяжкі да дня абароны правоў чалавека. У берасці міліцыянты затрымалі актывістаў руху за свабоду Андрэя Шарэнду і Юрку Бакура. З нагоды дня правоў чалавека яны вывесілі на флягштоку будынку берасцейскага педагагічнага універсітэту бел-чырвона-белы сцяг. Корреспондент нашего радио Олег Груздилович пытался сегодня у людей на улицах Минску про их оценку ситуации с правами человека у Беларуси. На информацию ограничены права. Большинство населения только доступ к одной точке зрения государственной. К альтернативным точкам зрения доступа не имеют. Тут тоже радио «Свобода» проблематично словить. Я сам вчера очень мучился, чтобы словить на средних волнах. А интернет, по сравнению с другими странами, стоимость сотни раз дороже. Я работаю в такой сфере и живу в таком мире, где, в общем-то, мои права не зависят от прав государства. Для меня все нормально. Свобода и митингов у нас, как бы, это все сложно. Если люди собираются митинговать, то это очень малое количество, потому что, наверное, боятся каких-то санкций. Считаю, что ухудшается. Даже последнее постановление о том, что запрещается, грубо говоря, сеять панику по поводу кризиса, и что за это уже будут штрафовать. Я считаю, что я свое мнение могу высказывать свободно. Недохопы вообще есть, но мы с ними смагаемся. Добро то, что идем к тому, что добро становится. Стабильность, без пеков, все, уверенность есть завтра. Правильно человека? Не, наверное, комментировать не будем. Ну все нормально, убери ты эту штуку. Наши правоохранительные органы не всегда придерживаются законов и, в принципе, не соблюдают права наши. Я имею в виду милицию. Можно было плепи, но, на мой погляд, не так дрянно, как у каким-нибудь Ираку. Безпека добра для предпринимальников, хотелось бы, как больше было свободы. Люди на менских улицах про ситуацию с правами человека у Беларуси. Открый свободу в интернете. Самое острое питание. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Ровно 10 годов назад, 10 снежня 1998 года, белорусская служба «Радио Свобода» заняла свое место у киберпросторы. Зявился сайт свобода.орг. До нашего юбилею мы подрихтовали несколько подарунков, микросайт «Ночная читанка», новую книгу Петра Садовского у библиотеки «Свободы» и новую функцию на сайте «Топ-лист материалов», которые собрали наибольшие комментарии наведников сайту. Чекаем вас по адресу свобода.орг. Вы слухаете «Радио Свобода» темы дня. По всей Беларуси прошли попераджальные акции протесту предпринимальников. В акциях взяли удел до половы предпринимальников Беларуси. Министерство экономики пропонует на год подолжить для индивидуальных предпринимальников и льготный режим увозу товаров из России. Представники демократичного руху Беларуси отзначили Всесветный день правов человека в уличными акциями и импрезами. У Минску милицианты часово затримали больше за десяток человек. Каля 50 чальцов молодого фронту проводят однодённый пост голодовку у память про вязню коммунистичного режима и на знак солидарности с молодью, репрессованной в Беларуси. Беларусь отримала официальное поведомление об готовости в развязу до перемовов об увоходжении краины в усесветную гандлёвую организацию. Про это сегодня заявил наместник министра замежных справ в Беларуси Андрей Евдоченко. Сегодня у Минску прошло супольное поседжение керовников аграрных министерств Беларуси и России. У официальных поведомлениях отзначается, что яны обмерковывали пытание интеграции рынков сельскохозяйственной продукции. С какими тяжкостями теперь сутыкаются белорусские аграрники на российском рынке, высветлял Владимир Глот. Харчы, асабліва малочная, стратэгічны тавар беларускага экспарту. Малако, удакладняе кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка, ідзе адразу за першай тройкай айчыннага экспарту – нафтапрадуктамі, калійнымі ўгнаеннямі, чорнымі металамі. Потом малако і грузавікі, і трактары, примерно на одном і том же уровні. Аднак, калі тыя ж трактары для аўтамабіля разводзяць па ўсім свеце, то малочныя прадукты вязуць пераважна ў Расію. На яе цяпер працуюць 135 беларускіх прадпрыемстваў, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў больш як 60 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі, паведаміла першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Надзея Каткавец. Гэтым і тлумачыцца надзвычайная прывабнасць расійскага харчовага рынку для Беларусі. Але апошнім часам патрапіць туды робіцца ўсё складаней, а вельмі хутка будзе яшчэ цяжэй. З 21 снежня у Расіі пачнуць дзейнічаць тэхнічныя рэгламенты на малако і малочныя прадукты, а з 28 снежня на прадукцыю з масла і тлушчу. Гэтыя дакументы, у прыватнасці, забараняюць пісаць на пакеце слова «малако», калі ў прадукце выкарыстоўваецца сухое малако. Прыкладам, калі яго доля перавысіць палову, то гатовы прадукт становіцца ўжо малочным напоем. А будуць яшчэ і малочны састаўны прадукт, і прадукт з утрыманнем малака. Аляксандр Ярашук, які ў свой час кіраваў аграпрамысловым комплексам Менскай вобласці, упэўнены, новыя расійскія падыходы ускладняць беларускі экспарт. Расія робіць пэўныя крокі і правільна робіць у бок таго, каб усё называлася сваімі рэчамі. Калі размова ідзе пра малако, дык людзі павінны разумець, што яны купляюць малако і яго спажываюць. А калі размова ідзе пра малочны напой, то відавочна гэта значыць, малако, якое было, ці напой, які быў зроблены на падставе сухога малака, то іменна так павінна называцца. Таму крок за кроком, але мы рухаемся ў накірунку таго, што ўсё больш і больш складаней будзе нам прыстасоўвацца да патрабаванняў у тым ліку расійскага рынку. Аляксандр Ярашук кажа, што сёння пакуль цяжка назваць канкрэтныя страты беларускіх аграрыяў ад увядзення новых расійскіх правілаў. Але размова ідзе, я лічу, пра істотныя страты, якія нас чакаюць на расійскім рынку. Расійскія спецыялісты прадказваюць, што новыя тэхнічныя рэгламенты прывядуць да сур'ёзнага спаду даверу пакупнікоў і як вынік да зніжэння попыту на ўсю малочную прадукцыю. І гэта таксама закране беларускі экспарт. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару. Тэлеканал «Белсат» азначае сёння першую гадавіну з дня выхаду ў эфір. Канал транслюе свае перадачы штодня з 18 гадзіны да поўначы і даступны спадарожнікаў «Сыріус» і «Астра». З выпадку гадавіны працы «Белсату» мы гутарылі з дырэктаркаю тэлеканалу Агнешкаю Рамашэўскай і спыталіся, чым зробленага за апошні год на «Белсаце» яна асабіста найбольш ганарыцца. Найбольшым нашым поспехам з'яўляецца факт, што нам удалося запусціць канал і што ён дзейнічае. Калі я цяпер прыгадываю сабе, як гэта было год таму, і з якім страхам мы 10 снежня 2007 году транслявалі першую тэставую гадзіну нашай праграмы, дык гледзячы на тое, што сёння мы маем больш за 6 гадзін праграмы штодня, і што 1/4 з яе гэта наша ўласная прадукцыя, я не магу не адчуваць вялікага гонару. Ці ёсць перадача, за якую дырэктар «Белсату» адчувае асаблівы гонар? Агнешка Рамашаўская. Ведаеце, маці мусіць адчуваць гонар за кожнае сваё дзіця. Нельга некага з іх занадта выдзяляць. Але, безумоўна, я мушу сказаць, што лічу вялікім дасягненнем інфармацыйную праграму «Аб'ектыў». Я лічу, што запуск цягам году інфармацыйнай праграмы «Праз мяжу» – гэта агромністае дасягненне Алексея Дзікавіцкага. Я таксама ганаруся нашымі дакументальнымі фільмамі. Галерэя «Ады» Владзіміра Коласа ўжо атрымала 3 ўзнагароды на розных міжнародных фестывалях. Дырэктарка спадарожнікавага беларускамоўнага тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рамашэўская. З дарогі вёска Шыбкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыбкоў – чарговае падарожжа свабоды. Гэтая перадача з Дмітра Паддубнага ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Сёння ў Менску адбыўся справаздачна-выбарны з'езд беларускага ПН-цэнтру. Яго ўдзельнікі абмеркавалі становішча ў гэтай грамадскай арганізацыі, створанай для абароны творчых правоў пісьменнікаў і журналістаў, а таксама задаволілі просьбу яе старшыні Уладзіміра Някляева вызваліць яго ад пасады. Новым старшынём абраны паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Рэпартаж Валянціны Аксак. Сход беларускага ПН-цэнтру быў чарговы. Паводле статуту ён павінен праводзіцца раз на 2 гады. Аднак сітуацыя ў краіне мяняецца так хутка, што не ўсе сябры пэну, на думку найстарэйшага пэнаўца Валянціна Тараса, адпаведна пераарыентоўваюцца. Ягоны маладзейшы калега, галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко удакладніў сённяшнія прыярытэты дзейнасці ПН-цэнтру. Сёння час малых справ, у тым значэнні, якое ўкладаў у гэтыя словы першы чэшскі прэзідэнт Масарык. Я лічу вялікай заслугай беларускага ПН-цэнтра і ўсіх нас разам тое, што мы змаглі захаваць гэты сам беларускі ПН-цэнтр. І на сённяшні дзень у Менску з'яўляецца адной з нешматлікіх пляцовак, на якой магчымая незалежная культурная дзейнасць. Частка пісьменнікаў сталейшага пакалення гэтую дзейнасць маладых і іх творчасць паставіла пад сумнеў, гаворыць празаік і публіцыст Віктар Касько. Мне зразумела, не заўсёды цямная нейкая пашла літаратура, тое, што, ну не ведаю, як яе назваць, постмадэрнізмам. Крачаслоўе, барнатарас. Да, і тое, што цяжка ўвогуле назваць літаратурай. Прыхільнікі гэтыя думкі спрабавалі пераканаць старшыню арганізацыі не сыходзіць са сваёй пасады. Аднак Уладзімір Някляеў рашуча і пераканаўча і, як паказалі потым вынікі галасавання, паспяхова агітаваў залю абраць на старшыню спадара Хадановіча. Надзеюся, я тут буду біць капытамі мацней, весялей іскры будуць ляцець. Андрэй Хаданович у сваёй новай ролі старшыні ПН-цэнтру назваў у бліжэйшых планах некалькі літаратурна-арганізацыйных і праваабарончых захадаў, у тым ліку і здзяйснення сваёй ружовай мары. Ружовая мара спрычыніцца ПН-цэнтрам да арганізацыі міжнародных фестываляў, міжнароднага прыстойнага фестывалю, які рэгулярна здараўся б у Беларусі. Паэт Андрэй Хаданович – новы старшыня беларускага ПН-цэнтру. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Добрушу. Заробкі ў калгасе мізэрныя. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду хвілінаў праз 7. А пакуль што агляд тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Бакунчык. Міжнародная дэмакратычная супольнасць сёння адзначае 60-е ўгодкі абвяшчэння ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Выказванне слухача на гэтую тэму. Календары дзень так званага акцябрскага перавароту стаіць колерам чырвоным, а дзень сёння правоў чалавека колерам чорным. На адным баку чыноўная ўлада, расце карупцыя, адпаведна асабовай падпольнай інструкцыі. А табе кажуць, твае правы яны рашаюць праз адно вакно. Толькі дзе яно? І наогул, дзе беларуса правы? У які куток схаваліся яны? Выйдзеш без дазволу ўлад на сходку, атрымаеш плётку, у руцэ бел чырвона-белы сцяг, герпагоня, дубінка дагоня. Выходзіць, што ад улады інструкцыя стаіць значна вышэй, чым наша канстытуцыя, казаў беларус. Пра цырымонію пахавання маскоўскага патрыярха Алексія II наступнае выказванне. превратилось оно в шоу прощальное. 3 дня идет шоу, всякая там литургия и так далее. Ну, бог с ними. Но меня обрадовала такая вещь. Наш Александр Григорьевич тоже приехал туда проститься с ним. И единственный из всех руководителей России поклонился, поцеловал его, куда положено, без всяких крещений, молений и так далее. Путин и все остальные – это большевики, коммунисты все. А теперь вдруг перекрасились и крестятся, и молятся, и челом бьют. Незалежное выдание «Наша Нива» обвестило, что с метой поширения читацкой аудитории газета будет друковаться по водле школьного правопису. С этой нагоды слухачка задает питание. Это Тетяна Борель Сосиповичу. Мне хотелось спытаться у господара Денько, коли больше запотребует выдавать «Нашу Ниву» на русской мове, потому что легче читать на русской мове. Чи будет он выдавать «Нашу Ниву» на замежной мове? Отказывая Андрей Денько. Принцип «Нашей Нивы» – это мова, а не правопис. Правописи были разные. Мова разная, потому что это будет белорусская. Наступное питание с нагоды международного финансового кризису. Уважаемая Свобода, у меня питание. Внесите ясность народу о состоянии доллара и белорусского рубля. Это будет вельми добрый подарунок для нас, всех белорусов. Дякую. Отказывая экономист Станислав Богданкевич. То, что происходило на рынке денежном с долларом последний год, это его резкое обесценение по отношению к евро, это было не совсем объективно. И сегодня в связи с кризисом идет восстановление стоимости доллара по отношению к евро. И я думаю, что он где-то, видимо, остановится на уровне 1,2 доллара за 1 евро. Что касается белорусской национальной валюты, то я считаю, что она обречена на девальвацию. Чтобы обеспечить такую девальвацию плавную, надо начинать уже сегодня. И наш национальный банк я начал. На питання слухача отказывал Станислав Богданкевич. Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода.